dressed in sand on a beach, staring into the reaches of space and time. I'm singing out words with the voice that I hear, it seems barely mine. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wszędzie zielono, wszystko rozkwitano, w maju jak w gaju. A jak majowe oferty Payback? Też rozkwitają. Teraz można zebrać 5, 10, a nawet 15 razy więcej punktów. Wystarczy przed zakupami aktywować e-kupony na payback.pl lub w aplikacji mobilnej. Już czuję ten majowy przyrost punktów. Do 25 maja aktywuj e-kupony przed zakupami na Allegro, BP, w Empiku, Orange, Real i u wielu innych partnerów i zgarnij nawet 15 razy więcej punktów. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Południe Polski w gotowości przed ewentualną powodzią. Wszystkie zbiorniki są przygotowane na przyjęcie dużej ilości wody. Zapewnia wojewoda śląski. Kapitan i trzech członków załogi promu Sewol z zarzutami morderstwa. Mija miesiąc od zatonięcia południowo-koreańskiej jednostki. Skandowali zatrzymać nazistów na Ukrainie. Prorosyjscy demonstranci zakłócili przemówienie kanclerz Merkel w Berlinie. Już mocno pada na południu Polski, ale na razie nie ma doniesień o zagrożeniu powodzią. Służby województwa podkarpackiego w stałej gotowości, zapewnia dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojciech Czanerle. Stany wód na rzekach na chwilę obecną układają się w strefie stanów średnich. Natomiast Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie ostrzega, że w dniu dzisiejszym mogą wystąpić intensywne opady deszczu, co może powodować podniesienie się stanu wód do granicy stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych. Miejmy nadzieję, że tak jak wczoraj, nie spowodują one zagrożenia powodziowego. 30 strażaków do późnego wieczora podwyższało korony wałów w Delcie Wisły i Sanu w powiecie tarnobrzeskim, informuje rzecznik strażaków z Podkarpacia Marcin Betleja. Przygotowanych jest 12 tysięcy worków z piaskiem. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, do działań zostaną skierowani następni strażacy. Są to działania czysto profilaktyczne. Do ewentualnej powodzi szykuje się też Śląsk. Według prognoz mówi się o zlewni Wisły Małej, Przemszy i Soły. To jest najbardziej newralgiczne miejsce w województwie śląskim. Monitorujemy wszystkie zbiorniki retencyjne. W tej chwili mamy taką sytuację, że wszystkie zbiorniki są przygotowane na przyjęcie dużej ilości wody. Mówił wojewoda śląski Piotr Litwa. Ulewy na południu kraju potrwają do jutra, do wieczora. Fala wyzbraniowa na Wiśle utworzy się prawdopodobnie w sobotę. Zarzut morderstwa dla kapitana południowo-koreańskiego promu oraz trzech innych członków załogi. Jednostka zatonęła przed miesiącem. Zginęło ponad 300 osób. Kapitan i załoga opuścili tonącą jednostkę mimo trwającej ewakuacji. Prócz 68-letniego kapitana Lee Yun-suka, zarzut morderstwa postawiono głównemu mechanikowi oraz dwóm oficerom. Kiedy prom nabierał wody, zdaniem śledczych to właśnie oni odpowiadali za komunikat nakazujący pasażerom jednostki pozostanie na swoich miejscach. Promem podróżowali głównie uczniowie jednej ze szkół średnich pod Seulem. Do tej pory wydobyto 281 ciał. Wciąż zaginione są 23 osoby. Miesiąc po tragedii trwa przeszukiwanie wraku jednostki. Najbardziej prawdopodobna hipoteza dotycząca przyczyn jej zatonięcia zakłada przeciążenie ładunkiem cargo i poluzowanie mocowań, co doprowadziło do przechylenia promu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski potwierdza swoją współpracę z ukraińskim koncernem gazowym Burisma. Spółka należy do jednego z ministrów administracji Wiktora Janukowycza. Wśród polityków zawrzało. Aleksander Kwaśniewski doradza ukraińskiej firmie od stycznia. Uważam, że byłoby wręcz niemoralne, gdyby mając te lata, które mam, żebym ja żył dzisiaj tylko z pensji byłego prezydenta i nie robił nic. Sytuacja jest jednak niejednoznaczna dla Pawła Olszewskiego z PO. Czy przypadkiem jego zaangażowanie polityczne nie jest wykorzystywane tylko i wyłącznie do tego, aby uzyskiwać swoje korzyści? Podobne skojarzenia ma prezes PiS Jarosław Kaczyński. Można nad tym tylko bardzo, ale to bardzo ubolewać. Rzecznik SLD Dariusz Joński domaga się szerokich wyjaśnień od liderów Koalicji Europy Plus Twój Ruch, którą Kwaśniewski wspiera. Czy czasem jeden z pracodawców Aleksandra Kwaśniewskiego nie współfinansował Koalicji Europy Plus Twój Ruch? Były prezydent nie ujawnił swoich zarobków. Zapewnił jedynie, że wszystko odbywa się na uczciwych zasadach. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Swoich dzieci nie widują od miesięcy. Czują się bezsilni. Przed Sejmem trwa protest głodowy ojców. Krzysztof Wiewióra nie widział swojej córeczki od ponad roku. W 2009 dostał rozwód z prawem do widywania dziecka. Niestety przez następne kilka lat moja była żona nie przestrzegała tego prawomocnego orzeczenia sądowego, co doprowadziło do tego, że 20 miesięcy temu sąd ograniczył jej władzę rodzicielską i powierzył córkę pod opiekę mojej osobie. Niestety równocześnie z dniem, w którym objąłem opiekę nad córką, był to ostatni dzień, w którym córeczkę widziałem. Roman Habraszewski jest w trakcie rozwodu. Swoich dzieci nie widział od 6 miesięcy. Od 3 mieszka przed sądem, za co ograniczono mu kontakty z synami. Protestujemy dlatego, że jesteśmy bezsilni w stosunku do sądów i tych różnych instytucji państwowych, które w żaden sposób nie pomagają ojcom postawionym w takiej sytuacji. Protestujący złożyli do Kancelarii Sejmu, Senatu i do Biura Rzecznika Praw Dziecka petycję, w której żądają m.in. wprowadzenia do kodeksu rodzinnego definicji działań niezgodnych z dobrem dziecka, a rozumianych jako izolację od drugiego rodzica. Prorosyjscy demonstranci dali o sobie znać w Berlinie, zakłócili wiec wyborczy CDU. Do incydentu doszło podczas przemówienia kanclerz Merkel. Angela Merkel przemawiała w centrum Berlina. Przekonywała do głosowania na chadeków w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wystąpienie zakłóciła jednak grupa około 100 osób skandujących hasła „Zatrzymać nazistów na Ukrainie czy nie dla wojny z Rosją”. Merkel przypomniała w odpowiedzi, że wolność wyrażania opinii, z której korzystają demonstranci, jest jednym z osiągnięć Europy. W Niemczech nie brakuje środowisk, głównie skrajnie lewicowych, oskarżających Unię Europejską i Stany Zjednoczone o prowadzenie imperialistycznej polityki i próbę doprowadzenia do wojny z Rosją. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Klątwa Benfiki trwa. Lizbońska drużyna po raz kolejny przegrała finał Ligi Europy. Wczoraj na stadionie w Turynie zwyciężyła Sevilla. Ten wieczór był prawdziwym koszmarem dla zawodników i kibiców lizbońskiego klubu. Benfica przeważała w spotkaniu i kilkukrotnie była o włos od zdobycia bramki. Po 120 minutach spotkania wciąż jednak było 0-0 i o wyniku meczu musiały zadecydować rzuty karne. A te okazały się znakomite w wykonaniu zawodników Sewilli i fatalne dla lizbońskich lampionów. Niezdecydowanie Cardozo i Rodrigo wykorzystał świetnie się spisujący Beto, a Benfica, tak jak w ubiegłym roku po porażce z Chelsea, musiała się obejść smakiem. Ogromny pech na europejskich arenach prześladuje lizboński klub od ponad pół wieku. Historia klątwy sięga lat 60., kiedy to trener Bela Gutman po zdobyciu z lizbońską drużyną 2 razy z rzędu Pucharu Europy odszedł z klubu i stwierdził, że teraz Benfica przez 100 lat nie zdobędzie żadnego europejskiego trofeum. Od tej pory ekipa już 8-krotnie przegrywała w finałach. Aby odczarować pecha, w tym roku pod Stadionem Światła postawiono pomnik szkoleniowca, ale to także nie wystarczyło. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. W Rzymie Agnieszka Radwańska w drugiej rundzie wygrała z Argentynką Ormeczeą i teraz zmierzy się z Franceską Schiavone. Do trzeciej rundy turnieju awansowała także m.in. Simona Halep, ale poinformowała, że wycofuje się z turnieju z powodu problemów z brzuchem. W rozgrywkach panów nie ma już natomiast Rogera Federera, który w drugiej rundzie przegrał z Francuzem Jeremym Chardim. Giro d'Italia wczoraj zwyciężył Włoch. Najszybszy na piątym etapie był Diego Ulissi. Pozycję lidera utrzymał Australijczyk Michael Matthews. Piąte miejsce zajął Rafał Majka, który na tę samą pozycję awansował w klasyfikacji generalnej. 14 był wczoraj Przemysław Niemiec, a 44 Paweł Poliański. Dzisiejszy etap będzie wyjątkowy dla Polaków. Jego meta znajduje się u stóp Monte Cassino. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnomorskim. Dziś pogodniej, bez opadów tylko w północno-zachodniej części kraju, a poza tym pochmurno i deszczowo. Najwięcej opadów na południu i południowym wschodzie. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr północny i północno-wschodni umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a temperatura od 12 stopni w Krakowie i Tarnowie, 13 w Katowicach i Bielsku-Białej, 14 w Rzeszowie i Przemyślu, 15 w Trójmieście i Lublinie, 16 stopni w Szczecinie, Łodzi i we Wrocławia, najcieplej w Warszawie, Poznaniu, Toruniu i Suwałkach, 17. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 15 maja można złożyć do Urzędu Gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl.

Naszej piosence dnia. Po 9:00 spotkamy się także z tym nagraniem, ale pewnie o poranku częściej będziemy się słyszeli. Kilka osób zapewne zrobiło w samochodzie troszkę głośniej. A głośno to ostatnio było o jednym takim, który zdezerterował z wojska, ale go znaleźli. O dronach teraz. Zapraszamy do Trójki. No bo są niewielkie, ciche, a do tego bardzo zwinne. Drony mogą przenosić kamery i aparaty fotograficzne, dlatego pojawiają się głosy, że tego typu zdalnie sterowane maszyny latające mogą zakłócać naszą prywatność. Ba, niektórzy twierdzą, że drony to idealne narzędzia w ręku różnej maści podglądaczy. Ale Krzysztof Stańczak z firmy Robocopter Technologies uważa, że to przesada i dronów nie ma się co obawiać. Ciężko wyjść z założenia, że jeżeli urządzenie może polecieć za róg i zrobić zdjęcie komuś, kto tego nie chce, to nie można założyć, że tylko do tego będzie służyło, no bo równie dobrze można było wsiąść wszystkie wysokie drzewa, żeby też można wejść i zrobić zdjęcie, tak? No tak, ale dron to nie drzewo. To rzeczywiście, no, taki dron daje większe możliwości niż drzewo czy wysoki budynek, no bo pozwala szybko zrobić zdjęcie i szybko uciec. Natomiast no tutaj prywatność, no nie sądzę, żeby ktoś, no może paparazzi, jakieś osobom, które są znane, takie rzeczy robiły, natomiast no, bez dronów też sobie świetnie radzą. Tak to wygląda. Natomiast zwykli ludzie, myślę, że nie powinni się obawiać. To jest w miarę bezpieczne. Oczywiście no, trzeba zadbać o to, że te drony mają jakieś tam systemy bezpieczeństwa, żeby nie spadały. Osoby, które są pilotami, też są odpowiedzialne, no bo pilot takiego urządzenia ponosi jakąś odpowiedzialność karną. To, że to urządzenie spadnie i lata urządzeniem i komuś zrobi krzywdę, to nie zwalnia go od odpowiedzialności. No właśnie, tyle tylko, że przepisy regulujące użytkowanie dronów są wciąż mało precyzyjne. Zauważyła to Komisja Europejska, która już pracuje nad restrykcyjnymi regulacjami dotyczącymi m.in. kwestii użytkowania i pozyskiwania danych za pomocą takich maszyn. A jak jest teraz? W Polsce dron może kupić lub zbudować każdy, a latanie bez nadzoru wcale nie jest trudne i o tym jeszcze opowiemy w audycji porannej po 7:35, a za chwilę poranna prasa. Dis-moi. SOS i Drinkers. 20 minut po siódmej. Ponownie prasa. Maja Borkowska. W Rzeczpospolitej artykuł: Sejm zamknie się dla Kamińskiego. By posłowie mogli zdecydować o immunitecie byłego szefa CBA, będą potrzebne specjalne środki ostrożności, ustaliła Rzeczpospolita. Tradycyjnie Sejm obraduje co dwa tygodnie od środy do piątku, jednak pierwsze z zaplanowanych w czerwcu posiedzeń będzie nietypowe. Posłowie wrócą w piątek do domów, ale na Wiejską ponownie przyjadą we wtorek, 10 czerwca, tylko po to, by zagłosować nad uchyleniem immunitetu byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, dziś posła PiS. Dlaczego potrzebna jest kilkudniowa przerwa? Sejm musi się przygotować na utajnione obrady, którym będą towarzyszyć niespotykane dotąd środki ostrożności. Ich zastosowanie budzi wątpliwości, bo nawet one nie gwarantują dochowania tajemnicy. Uchylenia immunitetu Kamińskiemu chce prokuratura z warszawskiej Pragi. Zamierza postawić mu zarzuty przekroczenia uprawnień podczas czynności operacyjnych CBA. Nie mogę mówić o szczegółach, bo wniosek jest oparty na niejawnych materiałach z działalności CBA, informuje rzeczniczka prokuratury Renata Mazur. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że chodzi m.in. o sprawy Weroniki Marczuk oraz willi Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. W tych operacjach brał też udział poseł Tomasz Kaczmarek, obecnie niezrzeszony, jednak on immunitetu zrzekł się sam. Sejm zamknie się dla Kamińskiego, ten artykuł w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. Pacjencie, tułaj się, w nocy znikąd pomocy. Po 18 i w święta system opieki lekarskiej w Polsce mocno szwankuje. Brak lekarzy, skracanie dyżurów, niewykonywanie badań diagnostycznych i zbyt długi czas oczekiwania na wizytę domową. To niektóre z zarzutów, jakie stawia Najwyższa Izba Kontroli placówkom medycznym oferującym nocną i świąteczną pomoc lekarską. Zdaniem kontrolerów bezpieczeństwo pacjentów jest zagrożone. NIK przebadała placówki z różnych województw oraz 7 oddziałów NFZ. W ponad 30% kontrolowanych miejscowości było za mało zespołów dyżurujących, mniej niż wymagają przepisy i mniej niż było opłacanych przez NFZ. W co piątej badanej przychodni wykryto, że lekarze skracali czas pracy, na przykład zaczynając o godzinę później lub wcześniej kończąc. Dyżurni nie byli w poradniach, lecz w domu pod telefonem, a to niezgodne z prawem. Pacjencie, tułaj się, w nocy znikąd pomocy. Ten artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze Gazeta Wyborcza. A tu artykuł: jak tu żyć na podsłuchu w związku ze światową premierą książki Snowden, nigdzie się nie ukryjesz. Amerykanie 40 lat temu uznali, że FBI nie wolno w imię bezpieczeństwa kraju inwigilować Johna Lennona, Martina Luthera Kinga i 500 000 Amerykanów, którzy znaleźli się na liście wywrotowców. Teraz znów bezpieczeństwo kraju stało się alibi dla Agencji Bezpieczeństwa Narodowego do szpiegowania ludzi. Książka Glenna Greenwalda Snowden, nigdzie się nie ukryjesz, zaczyna się od przywołania postaci senatora Franka Churcha, który w latach 70. rzucił wyzwanie rozpasanym amerykańskim tajnym służbom. Amerykanom nie trzeba wyjaśniać, o kogo chodzi. W Polsce to postać tak mało znana, że widziałem, pisze autor artykułu, nawet teksty o historii najnowszej USA, w których o jego senackiej komisji śledczej pisano Komisja Kościelna, z oryginału Church Commission. Kapitalnie się czyta opis tego, jak Greenwald, dziennikarz naszych czasów, pełnymi garściami czerpiący z dorobku cyfrowej cywilizacji, nagle dostrzega jej drugie oblicze. Musi od zera uczyć się poruszania po internecie tak, by nie dać się podsłuchiwać. Musi kupić nowy laptop i po raz pierwszy nie zadawać sobie pytania, jak łatwo go podłączyć do internetu, tylko odwrotnie. Jak uniknąć podłączenia choćby przypadkiem, bo tylko całkowite odcięcie od sieci daje szansę ucieczki przed inwigilacją. Jak to żyć na podsłuchu? Ten artykuł w Gazecie Wyborczej. To poranna prasa, Maja Borkowska. 12 minut przed ósmą. Zajrzymy jeszcze do tygodników. Tak będzie. Tak będzie. Jesteśmy umówieni. A w tej chwili 24 minuty po siódmej. A public service announcement followed me home the other day. I hated, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord, count your blessings. We're sick of being checked around. We all fall down. Have you ever seen the televising brightest subcommittee prize? Investigation dance, those ancient man's glances. I look behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetized. Take my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lockdown. Broadcast me a joyful noise. Reach in the times, Lord, count your blessings.

Eksperci ONZ monitorowali przestrzeganie praw człowieka w 5 różnych miejscach. To właśnie na podstawie tych badań sporządzony został publikowany dziś raport. W zeszłym tygodniu Urząd Wysokiego Komisarza informował o rosnącej przemocy na wschodzie i południu Ukrainy, skutkiem czego była śmierć dziesiątków ludzi i zniszczenia. Komisarz Navi Pillay oświadczyła, że wszystkie, jak to określiła, zorganizowane i dobrze uzbrojone grupy opozycyjne powinny złożyć broń i powstrzymać się od nielegalnych działań. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Węgierski minister spraw zagranicznych prostuje. Budapeszt nie domaga się autonomii terytorialnej dla mniejszości węgierskiej na Ukrainie. Szef dyplomacji w ten sposób wyjaśnił poniedziałkowe wystąpienie Viktora Orbana. Premier Węgier w swoim przemówieniu programowym po wyborczym zwycięstwie i ponownym objęciu stanowiska szefa rządu powiedział, że Budapeszt będzie korzystać ze swoich praw w Unii Europejskiej i chce autonomii oraz podwójnego obywatelstwa dla Węgrów mieszkających w sąsiednich państwach, w szczególności na Ukrainie. Teraz minister podkreślił, że nie chodzi o autonomię terytorialną, a o większe kompetencje w samorządach obwodu zakarpackiego. W skrócie to tyle. Pełne wydanie serwisu o 8. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Firmy ruszyły po kredyty. Jak podał Narodowy Bank Polski, w kwietniu długi firm w bankach sięgnęły 287 miliardów złotych. To 6,5% więcej niż przed rokiem. Tak szybkiego wzrostu kredytów nie było od półtora roku. Przedsiębiorcy powoli zabierają się za inwestowanie, korzystając z niskich stóp procentowych. Będą bankomaty na palec. Do końca roku w całej Polsce zainstalowanych zostanie ponad 1700 urządzeń, które umożliwią wypłatę gotówki bez karty i numeru PIN. Co ty opowiadasz? Naprawdę. A to się nie zmieści na palcu. Ale ja mam to, myślę, nic tam nie ma. To posłuchajcie, wystarczy, że klient przyłoży do bankomatu swój palec, a wtedy taki bankomat sprawdzi nasze naczynia krwionośne i wypłaci pieniądze. Bankomacie, wypłać mi moje pieniądze, siłą woli. Tak, trzeba będzie oczywiście wypowiedzieć jeszcze specjalne zaklęcie. Bankomaty działać będą w sieci Planet Cash, która obecnie ma 600 takich urządzeń. Jest pierwszą tego typu siecią bankomatową w Europie, a wrócimy do tej niezwykle zajmującej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Wzrost, którego nikt się nie spodziewał. Niemal 6% urósł PKB Japonii w pierwszym kwartale, tak podały władze w Tokio. To najszybsze tempo rozwoju gospodarczego od niemal 3 lat. Nakręciły je wydatki konsumentów, które poszły w górę po podwyżce podatku od sprzedaży. Japonia podniosła go z 5 do 8%. A teraz coś o spodziewanym wzroście. USA wydobywają coraz więcej ropy naftowej. W ubiegłym tygodniu było to 8,5 miliona baryłek dziennie. Takie są dane amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej. To 28-letni rekord. Tak duże wydobycie Stany zawdzięczają boomowi łupkowemu. Firmy wydobywają ze skał nie tylko ropę, ale również gaz. Teraz sprawdźmy, co na giełdach. Spadki w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 stracił 0,47%. W dół również Nikkei w Tokio 1,06%. W tej chwili traci Shanghai Composite 0,55%, a do góry Hang Seng w Hongkongu 0,31%. Złoty stabilny, euro po 4,18, dolar 3,05 zł, funt 5,11, a frank szwajcarski po 3,42. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś pogodnie w północno-zachodniej części kraju, ale tylko w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, to wiemy. Najwięcej opadów na południu i południowym wschodzie, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami porywisty, temperatura od 12 stopni w Krakowie i Tarnowie, 15 w Trójmieście i Koszalinie, do 17 w Warszawie, Koninie i Olsztynie. Ten bankomat na palec nie daje mi spokoju, tak, bo widzę pewne zagrożenie. Teraz jest tak, że jak się 3 razy wpisze zły PIN kod, to połyka kartę. Mhm. No a co tu będzie? Cóż, może bankomat pokaże palec. No najwyżej będziemy próbować tak, palec z jednej ręki, palec z drugiej ręki. A potem nogi. Nóg, tak. Nie brnijmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że szparagi są cennym źródłem witamin i minerałów? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Stanowią dobre źródło witaminy K, kwasu foliowego oraz beta-karotenu. W takim razie jedzmy pyszne szparagi białe. Tym bardziej, że właśnie teraz te cudowne, soczyste i doskonałe na obiad szparagi. Mimo, że takie cenne, w Lidlu kosztują tylko 4,89 za 500 gramów. Białe szparagi 4,89. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nie pytaj dokąd, po prostu jedź tam, gdzie poprowadzi cię twoja wolność. Poznaj BMW X1, samochód, który nie nakłada żadnych ograniczeń. Teraz z dodatkowym wyposażeniem w standardzie i automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Nowe BMW X1 już za 1100 zł miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Umów się na jazdę próbną i pokochaj swoją niezależność. Dilerzy BMW zapraszają. BMW Radość z jazdy. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakąś godzinę temu rozmawialiśmy o tym, jakie to ważne dni dzisiaj mamy. Mamy zimną Zośkę, zaspaną Magdę i panią słuchaczkę, a także mokrą Ewkę. To także słuchaczka, która miała zaszczyt być oblaną przez pana kierowcę wodą z kałuży. No a poza tym pan Jacek informuje, że tak sobie słucha tych ważnych dzisiejszych wydarzeń szukamy i nie usłyszał najważniejszego. Otóż w dniu dzisiejszym, 18 urodziny, obchodzi Joanna, szanowna uczennica pierwszego LO w Wadowicach. Najcudowniejsza ze wszystkich moich córek. Oczywiście mam tylko jedną w nawiasie. To jest ta duma, która rozpiera ojca, kiedy widzi w jej czynach, gestach, zachowaniu, że wzięła od rodziców wszystko to, co najlepsze. Choć mając tak cudowną mamę, nie jest to łatwe. To też w nawiasie. Najlepsze jest to, że ja nawet w połowie nie byłem tak dobry w jej wieku, a myślałem o sobie, że jestem super gość. Oj, naprawdę dumny tata Jacek. Od 31 lat pokazują światu, czym naprawdę jest Californication. To me, it's the process of the world being touched or affected by what is born and raised in California. Red Hot Chili Peppers. Od Give It Away do Look Around. I cóż dziś o tym Piotr Metz? Utwór Fortune Faded, w oryginale nagrany na album By The Way, z zupełnie innym refrenem trafił na płytę z największymi przebojami Red Hot Chili Peppers w nowej wersji wyprodukowanej przez Ricka Rubina. Z Kalifornii wyszło sporo świetnej muzyki, sporo zjawisk typu surfing czy skateboarding, muzyka, film, no i kocham tutejsze słońce. You've got to kill the queen and then you made it. Oh, I do you. A funny thing, the king who gets himself assassinated. Hey now, every time I lose attitude. You took a town by storm, the mess you made was nominated. Soon you find you've overstated. Hey now, every time I lose attitude. So divine, hell of an elevator. All the while my fortune faded. Never mind the consequences of the crime. This time my fortune. Medicated state of mind you find is overrated. Oh, I do you. You saw it all come down and now it's time to imitate it. Hey, now, every time I lose attitude. lady. Red Hot Chili Peppers, zapraszamy na poniedziałek. Za 19 minut, 8 wracamy do dronów. Zapraszamy do Trójki. Kiedyś zdjęcia z lotu ptaka były możliwe tylko po wejściu do samolotu. Teraz wystarczy bezzałogowy pojazd latający zwany dronem i już można podziwiać świat z góry. Nie dziwi więc, że tego typu maszyny są coraz bardziej popularne. Wystarczy kilka lub kilkanaście tysięcy złotych i można coś takiego mieć, mówi Paweł Szymański z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W tej chwili właściwie każdy człowiek jest w stanie zakupić taki sprzęt. Są one dostępne powszechnie w sklepach, chociażby w sklepach modelarskich. Choć oczywiście wszystko zależy od tego, do jakich zastosowań ten sprzęt ma być użytkowany. I jedziemy. Do czego pan wykorzystuje dron? Można wykorzystać to praktycznie do każdych celów. Marcin Korodyński, posiadacz drona. Na tą chwilę po prostu staram się jakieś fajne obiekty sobie fotografować czy filmować na własne użytki, jeśli ktoś by był zainteresowany w jakiś inny sposób, wtedy no można byłoby myśleć o czymś, no ale w tym momencie bardziej prywatnie się tym zajmuję. Do czego jeszcze można używać dronów w takim życiu codziennym? Rolnik ma jakiś większy obszar, wielkie gospodarstwo albo stawy, ten dron może latać, nadzorować. Krzysztof Stańczak z firmy Robocopter Technologies. Są też gospodarstwa rybne, to już stricte na Mazurach, oraz firmy zajmujące się geodezją albo fotogrametrią, gdzie dotychczas dostępne urządzenia, czyli satelity, samoloty z kamerami wielkoformatowymi były drogie i nieopłacalne przy małych obszarach. Na dzień dzisiejszy polskie przepisy wymagają od użytkowników tego typu maszyn odpowiedniego dokumentu, jakim jest świadectwo kwalifikacji. Dokument ten potwierdza umiejętności osoby, która pilotuje taki bezzałogowy statek powietrzny. Jest on wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. A pan takiej licencji nie ma? Nie, no w tym momencie takiej nie potrzebuję. Jeśli robię to w tych miejscach, gdzie w żaden sposób nie jest to strefa zakazana lotniskowa, czy nie jest zabroniona i nie latam wyżej niż 50 metrów, to z tego co wiem i oczywiście tego drona mam w zasięgu wzroku, to nie ma takiej potrzeby, żeby coś takiego zgłaszać. Nie jest to tak, jeżeli chcemy wykonywać loty komercyjne, trzeba mieć potwierdzenie tych umiejętności, które się posiada. Jest to związane z tym, że loty komercyjne często odbywają się na przykład w terenie zabudowanym, w terenie miejskim, w pobliżu ludzi, więc jak gdyby chcemy tutaj mieć pewność, że osoby, które wykonują tego typu usługi, po prostu wiedzą co robią, potrafią to robić w sposób bezpieczny. Czy trzeba zgłaszać każdy planowany lot? Oczywiście, tak jak w dużym, tradycyjnym lotnictwie, wszystko zależy od tego, w jakim rejonie przestrzeni powietrznej się znajdujemy. Są rejony, w których takie loty można wykonywać w sposób swobodny, natomiast są też rejony, które są objęte pewnymi obostrzeniami. Czy w Polsce, być może oficjalnie się o tym nie mówi, ale były pewnego rodzaju incydenty z udziałem dronów? Zdarzyło się kilka właśnie takich incydentów. Krzysztof Maczulski z serwisu lotnictwo.net.pl. Że taki dron spadł i kogoś zranił, natomiast no, problem jest z egzekwowaniem jakiejkolwiek odpowiedzialności. Czy można w ogóle w jakiś sposób kontrolować poruszanie się takich maszyn? Kontrola ruchu lotniczego nie będzie w stanie wykryć tego chociażby na radarze. To są maszyny zbyt małe, one są wielkości ptaka tak naprawdę i na radarze prawdopodobnie będzie podobne odwzorowanie, czyli albo będzie to bardzo maleńki punkt, albo żadne. Ludzie, którzy latają na motolotniach czy paralotniach, oni już w ogóle niczego nie zgłaszają i tak naprawdę nie jest problem, że urządzenie bezzałogowe, ten dron zderzył się z rejsowym samolotem, tylko bardziej jest problem w tym, że może zderzyć się właśnie z takim paralotniarzem czy motolotniarzem. Przepisy na pewno będą doprecyzowane, ponieważ po pewnym okresie ich obowiązywania widzimy pewne obszary, w których na pewno jeszcze trzeba kilka rzeczy doregulować. Musimy dokładnie wiedzieć, co, kiedy i czym możemy robić. Musimy tutaj doprecyzować przepisy regulujące kwestie wykonywania usług, lotów w terenie zabudowanym, lotów w pobliżu ludzi. To są kwestie, które w bezpośredni sposób będą wpływały na poziom bezpieczeństwa. Niestety brakuje też regulacji związanych z budowaniem takich maszyn. Obecnie dron może złożyć każdy, kto trochę się na tym zna i nie musi swojego urządzenia certyfikować ani homologować. Te relacje przygotował Kuba Witkowski. Ja zajmuję się ratownictwem lodowym. My wykorzystujemy drony do śledzenia, rejestrowania przebiegu akcji ewakuacyjnej, ratowniczej, poszukiwawczej. I dla nas, dla ratowników, to jest kompletnie bezcenne narzędzie, które z dokładnością do jednej sekundy, z dokładnością do każdego ruchu, rejestruje to, co się dzieje w tej rzeczywistości, w której my mamy bardzo duży problem w dotarciu. Ja uważam, że w czasie, kiedy my życzymy sobie wszyscy ograniczenia administracji, próba zaostrzenia dotychczasowych regulacji spowoduje tylko i wyłącznie utrudnienie dla legalnych operatorów tych dronów. Natomiast dla tych osób, które poruszają się poza prawem, to one się i tak poruszają poza prawem, więc prawo ich nie interesuje. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem ograniczania tego prawa, które reguluje posługiwanie się dronami, a ono i tak jest bardzo, bardzo skrupulatnie przestrzegane, przynajmniej przez to środowisko, w którym ja się poruszam. No właśnie o tym środowisku pan mówi, ale my mówimy także o lotach komercyjnych i także takich, nazwijmy to, rekreacyjnych. Tu chyba jednak trzeba nad tym zapanować. 227 3, kranek @polskieradio.pl, a także 71335 w każdej sprawie, między innymi w sprawie dronów. Za 14 minut 8, już za chwilę zajrzymy do tygodników. I've always known since I was a young boy, in this world everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies, they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo. I have, the more I am a happy man. Now my mother told me always keep your head on, because some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid, they will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Tak sobie myślę, że za kilka lat drony będą takim topowym komunijnym prezentem. Nothing's gonna stop me. Oh, like a hobo. Charlie Winston, dawno nie słyszany o poranku. Ale przepraszam, dlaczego tylko komunijnym? Bo na urodziny nie można, a ja bym chciała na urodziny. Komunijne są takie bardziej spektakularne, ale jak pani sobie życzy, to znajdziemy. Bo ja bym chciała w celach szpiegowskich go wykorzystywać. Ja się domyślałem. W ogrodnictwie, jak informuje słuchacz, od dawna wykorzystuje się takie małe drony, w zasadzie dronki, a w zasadzie biedronki. Za 11:08. Teraz próbuj, Maja Borkowska. Myślisz, że nie dam rady? Myślę, że dasz. No oczywiście. Teraz tygodniki. W tygodniku przegląd, między innymi rozmowa z profesorem Jerzym Wetulanim, psychofarmakologiem, neurobiologiem, biochemikiem, członkiem licznych towarzystw naukowych. Rozmowa jest zatytułowana Myślmy. Wydaje nam się, że normy moralne są niezmienne, ale wcale tak nie jest, mówi profesor. Rozmowa rozpoczyna się tak. Czy zbyt często pozwalamy, by nasz zmysł moralny powstrzymał nas przed zrobieniem tego, co słuszne? Na ogół zmysł moralny podpowiada nam, co jest słuszne, ale dość często zdarza się, że prowadzi nas do podejmowania niewłaściwych decyzji. Ciekawym przykładem jest nauka, która zawsze znajduje się w dybach złożonych ze zmysłu moralnego i kultury. Nauka cały czas chce dążyć do poznania prawdy, niezależnie od tego, jakie będą efekty tego poznania. Zmysł moralny i kultura często boją się tych efektów, bo interesują się na przykład utrzymaniem uznanego za pożądany ładu społecznego. Tak mówi profesor Jerzy Wetulani w rozmowie z tygodnikiem Przegląd. Także w tym tygodniku sołtys maturzysta. Mieszkańcy wsi Czerwone wybrali najmłodszego sołtysa w Polsce. Nie było przemów ani przedwyborczych obietnic. Spontanicznie zgłosili zgłosili się 3 kandydaci, radny, były policjant i maturzysta. Na Dawida Banacha głosowały 32 osoby, wieś na Sołtysa wybrała 18-latka. Dawid Banach od października studiuje zaocznie bezpieczeństwo wewnętrzne i jest jednym z 40 402 Sołtysów w Polsce. Coraz pewniej czuje się na sesjach Rady Gminy. Kadencję kończy za niespełna rok, ale już nie odżegnuje się od kandydowania w przyszłości. Mówią o nim na wsi, jego wybór świadczy o otwartości mieszkańców, ma silne poparcie gospodyń wiejskich, może zrobi coś, żeby wieś była bardziej ruchliwa. Na to, że wieś jest bardziej estetyczna, Sołtys ma nawet papier, bo czerwone zajęło drugie miejsce w konkursie Piękna i Estetyczna Podlaska Wieś. Brawo. Brawo, naprawdę brawo. O tym najmłodszym Sołtysie w Polsce reportaż w tygodniku Przegląd. A w tygodniku Gość Niedzielny między innymi: czekam na spotkanie w Jerozolimie o obecności Kościoła Prawosławnego we współczesnym świecie i spotkaniu z papieżem Franciszkiem, rozmowa z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I. Także w Gościu Niedzielnym nowe fakty i nowe pytania. Zakończone przez IPN śledztwo w sprawie zamachu na życie Jana Pawła II nie odpowiedziało na pytanie, kto zlecił zabójstwo papieża. Wyjaśniło jednak, że zamach był wynikiem działania związku przestępczego o charakterze zbrojnym, w którym kluczową rolę odgrywali funkcjonariusze bułgarskich komunistycznych służb specjalnych. I jeszcze z Gościa Niedzielnego mordercza statystyka. Mówi się, że statystyka nie ma serca, jest bezduszna i zimna, nie zna litości i jest do bólu racjonalna. Tyle tylko, że bez niej nie sposób analizować wielu zjawisk występujących w przyrodzie, kosmosie, czy nawet w nas samych. To w tygodniku Gość Niedzielny i jeszcze duży format, a w nim między innymi równie duża rozmowa. Rozmowa z Wojciechem Kurtyką, legendą polskiego i światowego alpinizmu, człowiekiem, który wyznaczył nowe standardy w górach najwyższych, uważanym za jednego z twórców i wybitnego praktyka stylu alpejskiego w himalaizmie. Rozmowa jest zatytułowana Igrzyska Śmierci. Jeśli alpinista robi karierę idąc przez las trupów, to zamienia sztukę życia w sztukę umierania, tak mówi Kurtyka. Mówi też w tej rozmowie: percepcja jest niesłychanie wyostrzona. Przypadkowy sygnał, nawet zwykły szmer, powoduje silne zachwianie wewnętrznego spokoju i równowagi. Zamienia się w coś w rodzaju grzmotu. Grzmot i już po tobie. Ale mówisz też: nie doświadczyłem prawdziwych halucynacji, chociaż raz słyszałem Barbra Streisand na Gasher Brumie. To jest, tak jak mówiłam, duża rozmowa także o ostatnich tragicznych wydarzeniach, między innymi na Broad Peak. Rozmowa w dużym formacie. Polecamy. Maja Borkowska, dziękujemy. Teraz łączymy się z Rzymem. Tam Marek Lenert. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, dzień dobry. I cóż w prasie włoskiej? Nie pytał pan, a ja panu odpowiem. Mhm. Ale na inne pytanie. Którego jeszcze nie zadałem, ale właśnie noszę się z tym. Uprzedzam. Na pewno chciał pan wiedzieć, ile naprawdę ludzi, ile osób było tutaj w kwietniu na Wielkanoc i na kanonizację dwóch papieży. Chciał pan wiedzieć. Nurtuje mnie to. 1,241,791 turystów. Szczerze mówiąc, tak przypuszczałem. To pan trafił, wygrał pan. Potem powiemy poza anteną, co. Mówię o tym dlatego, że właśnie byłem na tej stronie. Bałem się, że jak zamknę gazetę, to potem już tego nie znajdę. A poza tym jest to ciekawa informacja, bo tutaj przecież przerzucaliśmy się najrozmaitszymi liczbami. Nawet burmistrz Rzymu doszedł do 2 miliardów, ale potem powiedział, że to będą ci, którzy oglądać będą transmisję tej uroczystości w telewizji. Przy okazji dziennik La Repubblica tę garść liczb dziś podaje. Zacytuję również inną. Papież Franciszek, Argentyńczyk, nie kwapi się, nie spieszy z wizytą w swojej ojczyźnie. Powiedział, że nie przed 2016. I kiedy była inauguracja jego pontyfikatu, prosił swoich rodaków, aby nie szastali pieniędzmi i lepiej oglądali to w telewizji, niż płacili za bilet, a są te bilety drogie. Otóż okazuje się, że o 40% wzrosła liczba turystów, pielgrzymów z Argentyny, którzy przyjeżdżają oczywiście w związku z nim i dla niego do Wiecznego Miasta. Czyli są nieco nieposłuszni i być może zamożniejsi niż myśli ich rodak na stolicy Piotrowej. Przejdźmy do poważnych tematów. Oczywiście sprawa numer jeden to jest katastrofa w kopalni w Turcji, o której zresztą też papież wczoraj już mówił. na audiencji. Jest w Corriere della Sera nie tylko zdjęcie na ten temat, ale i komentarz, jaka ta Turcja właśnie jest krucha i właściwie słaba. Jest także ciekawy artykuł, znowu skojarzenia można mieć z Janem Pawłem II, jego biografa, historyka Andrei Ricardiego, który pisze, zbliża się pielgrzymka papieża na Bliski Wschód, właściwie do Ziemi Świętej, o tym, jak to się wyludnia ten region świata z chrześcijan, że jest ich coraz mniej. Jest wiadomość również dla tych, którym wciąż chodzą po głowie pomysły pewnych zmian. Otóż obchodziliśmy niedawno 40-lecie referendum w sprawie rozwodu we Włoszech, bo to się udało mimo zabiegów Kościoła i sprzeciwu dużej części społeczeństwa, ale 60% było za tym, żeby te rozwody były. Otóż Corriere donosi dzisiaj, że te rozwody będą znacznie krótsze niż do tej pory. Do tej pory we Włoszech uważano to, sami Włosi uważali za wyjątkowe zacofanie. Trzeba było odbyć 3-letnią separację. Teraz wystarczy pół roku, a rok wtedy, kiedy małżonkowie się sprzeczają i nie ma zgody co do tego, jak potem po rozwodzie będzie to wyglądać. Dziękujemy bardzo. To prasa włoska, o której opowiadał. Aha. Prawda? Słucham. Bo to... My się nie rozchodzimy. Nie. Pozostajemy. Staramy się. W kontakcie. Marek Lenert z Rzymu opowiadał Państwu o prasie włoskiej. Do usłyszenia. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Przypominam o numerze telefonu 227 Trójek, a poza tym oczywiście ranek@polskieradio.pl, a poza tym oczywiście 71335. Hej. Posiadać tekst.